lećmy w nową przestrzeń. Bez zaciśniętych pięści płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. Oni umiłowani, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Bo lećmy w nową przestrzeń. Bez zaciśniętych pięści płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz wiesz, przestajesz bać się. Budzikowe kalendarium. 65 lat temu Polski Związek Piłki Nożnej został członkiem UEFA. Organizacja zrzesza 55 federacji narodowych. 64 lata temu Maroko odzyskało niepodległość. Swojego protektoratu zrzekli się Francuzi, a w kwietniu 56 roku Hiszpanie. 2 marca 1980 roku w Warszawie zmarł Jarosław Iwaszkiewicz. Pisarz, poeta, eseista, tłumacz, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, współpracownik Wiadomości Literackich i wieloletni redaktor naczelny twórczości. Jako poeta zadebiutował w 1915 roku na łamach kijowskiego miesięcznika Pióro. To autor opowiadań m.in. Panny z Wilka, Matka Joanna od Aniołów czy Brzezina. To także autor biografii muzyków, listów, wspomnień, przekładów oraz kilkudziesięciu tomów wierszy. Dziś urodziny obchodzi Daniel Craig. To szósty odtwórca roli agenta 007, którego obejrzymy już wkrótce w najnowszym filmie o Bondzie. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. Dziś urodziny obchodzi Daniel Craig. Moim zdaniem najprzystojniejszy w historii agent 007. Ponownie będziemy go mogli zobaczyć w kinach od 3 kwietnia. No Time to Die to kolejna część filmu sagi o agencie 007. Warto wspomnieć, że w tym filmie zobaczymy również aktora, który nazywa się Rami Malek. Znamy go z filmu Bohemian Rhapsody. Ma być to także najdłuższy w historii film o Jamesie Bondzie. No, Daniela Craiga nigdy za dużo. Ku słońcu, ku piwku, ku snu. Zygzakiem po. Bez forsy, kompromisów i pos. Rozgrzani, rozgrzani jak wosk. Kim nie chciałaś być, gdy miałeś 16 lat. Możemy jeszcze raz mieć wszystko. Mieć wszystko, o, o. Mieć wszystko. Mieć wszystko, o, o. Mieć wszystko. Ku gwiazdom, ku smakom, ku snom. Leski wcale nie gorsze niż James Bond. Prawie punktualnie w 5:30. I to czas na pogodę. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępujące stopniowo od południowego zachodu rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Wysoko w Karpatach opady śniegu, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, w rejonach podgórskich Karpat od 4 do 6. Hey, mia.

times all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. It's such a perfect day. I'm glad I've been in with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Going to read, just watch yourself. Read, read, read. You're going to read, just watch yourself. Budzikowe kalendarium muzyczne. 2 marca urodził się Lou Reed, tworzył zespół The Velvet Underground, prowadził również karierę solową. Zmarł 27 października 2013 roku w wieku 71 lat. 2 marca, 12 lat temu, zmarła piosenkarka Dusty Springfield, urodziła się 16 kwietnia 1939 roku i zmarła w wieku 59 lat. Dziś urodziny obchodzi Karen Carpenter z duetu The Carpenters. Zmarła 4 lutego 1983 roku w wieku 32 lat. Dziś urodziny obchodzą John Bon Jovi, Sebastian Riddle oraz Chris Martin, lider i wokalista grupy Coldplay. Drink from me when I was sober. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naszym trójkowym porannym autobusem zbliżamy się powoli do Nashville. Zatem to czas na piosenkę dla kierowców. Moja droga. Czternaście minut przed godziną szóstą witamy Korneliusza Pacudę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kończy się już 1958 rok. Jesteśmy w Nashville, rock and roll w rozkwicie. W Memphis, co prawda, on kwitnie bardziej niż w Nashville, no ale przecież do Nashville, gdzie są znakomite studia nagrań, także ten rock and roll wchodzi drzwiami i oknami. I co mają zrobić kantrowcy, którzy mają już troszeczkę więcej lat niż Elvis Presley? Już nie są nastolatkami. Zaczęli karierę 10 czy 15 lat temu. Próbują dorównać czasom. czyli coś w stylu rock'n'rollowym, ale także jeszcze kantrowym. Pick me up on your way down, czyli poderwij mnie, jak będziesz wracał do domu, albo może będziesz zjeżdżał. To jest gra słów właściwie nie do przetłumaczenia. Pick me up on your way down, Harlana Howarda piosenka, natomiast wykonawca, król ówczesnej muzyki country, jeden z kilku, Webb Pearce. To był Webb Pearce, który zaśpiewał piosenkę, która przetrwała w annałach historii muzyki country, Pick Me Up On Your Way Down. Natomiast sam Webb Pearce najbardziej znany jest z tego, w Nashville wspominany, że wybudował sobie basen w kształcie gitary. Tak. Można się kąpać w gryfie gitary, pływać, prawda, w gitarze. No przecież, jeśli ktoś ma taką fantazję, to czemu nie? Teraz piosenka z 59. I Ain't Never, napisana wspólnie z Melem Tillisem i wspólnie zaśpiewana. Webb Pearce i Mel. Have I ever seen nobody like you? You call me up and say to meet me at 9. I have to hurry, hurry, but I'm there on time. I walk right up and knock on your door. The landlord says she ain't here no more. I ain't never, oh darling, I seen nobody like you. Ooh, ooh, but I love you. Yeah, I love you. I love you just the same. That you don't mean dream. You make me do things I don't wanna do. My friends will say away, but what's wrong with you? I ain't never, oh darling, I see nobody like you. Ooh, ooh. But I love you, yeah, I love you. I love you just the same. I love you just the same. I love you just the same. Korneliusz Pasuda, dziękujemy. I to wszystko na dziś. Irena Dan, Ola Budka, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Miłego dnia. Zostaw ten cholerny kubek, podnieś sobie palce, wypij mleko mi burzę, przyjdę zanim zaśniesz. Komentarze.